Haien hitzek guretzat beste esanahi bat dute. Berreskurapen ekonomikoa esaten dutenean, guk multinazionalen irabaziak entzuten dugu. Lanpostuen sorrerei buruz entzuten dugunean, guk prekarizazioari buruz entzuten dugu. Legalitatea entzuten dugunean, guk milaka pertsonen oihuak entzuten ditugu gure itsaso eta arresietan. Segurtasuna entzuten dugunean, guk vigilantzia eta errepresioa entzuten dugu. Demokrazia entzuten dugunean, guk jada ez dugu ezertan sinisten. Baina horren aurrean beste alde bat dago. Haien hegemoniaren aurrean, haien normaltasunaren aurrean, alde errealago bat, pertsonen egiazko beharrak kontutan hartzen duen aldea. Bestelako harremanak lantzen dituen aldea. Beste pertsonekiko, beste animalekiko, naturarekiko. Gure hizkuntza ezberdina da. Haien hitzak hitz hutsak direlako. Durrutian artista famatuak esan zuen moduan, mundu berri bat daramagu bihotzetan, eta momentu honetan eraikitzen ari da. Arrazoia zeuka, pizkanaka eraikitzen ari da. Jendea, herrietan, auzoetan daukagun botereaz konturatzen garenean. Beste modu batez kontsumitzeko antolatzen garenean. Emakume baten kontrako eraso baten aurrean antolatzen garenean. Kooperatiba berri bat sortzen denean. Gure artean hausnartzen dugunean. Komunikabide berri bat sortzen dugunean. Egia da, gure buruetan, gure bihotzetan, gure eskuetan, mundu berri bat daramagulako, guk ere, zer esana badugulako. Aurrera! Gabon, hemen gaude, lehenengo irratzaio honetan gu nortzu gara, pues gara Duruta irratia 2.0, ez? Porque hori okurritu zegu, pues orain dela 5 minutu, ez dago beste azalpenik. Gu gara Duruta 2.0, segatiz, orain dela 5 bat urte egon zen hemen egiten gaztetxean Duruta irratia, eta bueno, pues, iraun zituen 5 irratzaio horrela, eta gero ja bertan bera geratu zen. Eta zenbait urte geroago, jasen dut, 5 urte, hemen gaude berriro, beste pertsona berri batzuk. Bueno, horietako bat errepikatzen du, baina momentuz 2 pertsona, horietako bat berria eta ez da berria. Aimar eta Titi. Hemen gaude berriro ere, uinetan interneten edo ikusiko dugu zelan egingo dugu hau. Eta lehenengo eta behin igual aurkeztu beharko dugu pizka bat zelako movidan sartu garen berriro ere, ze... Zertaz doan hau guztia, zelan egingo dugun, ze maiztasunarekin eta ze plan daukagu Titi. Prinsipioz, plan gintza da bizka bat hitz egitea herrian dauden gaiei buruz, herriko aktualitatei buruz, ez? Pizka bat pues, gaur egungo informazio iturriak ez direlako egiazko informazio iturriak, baizik eta desinformazio iturriak, eta bueno, nahi dugu sortugu informazio iturri bat, azken barangoa. Azken finean, igual ahotsa ematen ez aienei ahotsa eman. Bai, ez? Pizka bat da hori. Sortzea informazio betiz gora eta ez goitik bera. Ez gara dituta informazio hartzera goitik bera, ez goitik gora. Eta hori da, pizka bat plan gintza da egitea hilabetean behin irratzaio bat, iopena behin ikesak ikus ondo. Hori txegiteko erriko gaiei buruz, erriko aktualitatei buruz, egiten ari diren txapuzak, Ze txapuzak, jalatraba zen txapuzak. Eta beste, gozabatu guai, bero aktualitatea, pues, enplan, adibidez, egiten dut daudela karaskolien, gure dut daudela dut karaskolien da, gauza gehiago, buruz txegiteko pizka bat herria, informatuta eukitzeko edo bintzak, informazioa soltatzeko. Informazioa egia da ez da inoiz objetiua, baina, bueno, zatuko gara gure iritzia ematen, baina, bueno, zemaz informatzean gauze guruz, claro, obviamente, zemaz. Vale, eta hau egia san ez dugu hitz egin, baina zelan non entzun daiteke hau, edo, bueno, entzuten ari dena, pues entzuten ari da, ya, pero zelan egingo dugu, oke plan de vida. pues momentuz ez dugu teknologia nahikorik zuzenean FM bidez guinetan bidaltzeko txapuza hau, ez? Baina etorkizunean bai lortuko dugu zeo zer alako zeo zer, baina bueno, momentuz principios egingo dugu ordenagailu banez, ordenagailuko programa batean, eta gero ordenagailu horretatik goko dugu blogera, ez? Igual, ose, hostias, eta bai. Blogetik saietuko gara enlazatzen enlaze hori beste pues sare batxutara, ez direnak hain lícitoak, hain etikoak, ari besteizu, gero movida hori, porque realmente hor dago jende guztia, así que oinarritzat hartzen bloga da gauza bat software librearekin egiten dena. Gaztetxeko egunea, ez? Eta hor igoko ditugu grabazioneak eta zein bat, eta konekioa interneten eta daudela, pues ya hablaste al espazio. Bai, hori eta, bueno, ba, ziko gara gaurko irratzaio improvisatu honekin, ez? Bai, dalen, así que egia san ez dugu oso ondo, ez dugu asko prestatu, por no decir que ni adibidez ez dugu prestatu zer, baina, bueno, zeo zer egin. Bueno, esan bezala, hasiko gara hilabeteko gaiekin, Eta lehenengo gai honetan, ba, daukagu errefusiatuen gaia, ez? Asko ikusi dugu telebistetan, eta irakurritugu egunkarietan, errefusiatuak, batetik bestera dabiltzala hor gure itsasoetan hiltzen, eta hemendik oso gertu dauzkagu, ez? Bai, bai, bai, printzipioz sirbenan daude pilo bat, eta pues hori da movida pizka bat. Hori nahi dugu lehenengo irratsaio honetan aurkeztu gai hau gaztetxe moduan gaudelako gu hor ere implikatuak, ez? Eta bueno, daukagu ere elkarrizketa bat kide batzukin, eta bueno, da pizka bat nahi dugu azaldu pizka bat historia eta gero zuek ondo ulertzeko. Gauza da pizka bat daudela azaltzearen, badaudela zierbenan errefusatu talde bat, eta Trapagaranen sortu dela talde txiki bat haiei laguntzeko, ez? Bai. Orduan gaur goizean, gaur larun bata urtarriak 20 bigarren eskuko azoka bat egonda herrian, Llano Plazan, eta hori egon dira, ba, bigarren eskuko gauzak saltzen, dirua ateratzeko eta haiei laguntzeko, eta orduan ba haiekin egon gara eta elkarrizketa txiki bat egin diegu, ba, euren esperientzia kontatzeko. Ez? Eta jarriko dugu, ez? Bale, jarriko dugu. Horietako mokide horiek dira Ander eta Nora, eta bueno, pues eskerrak eman nahi dizkiegu hemendik pues parte hartzeagatik gurekin. Eta elkarrizketa entzun baino lehen jarriko dugu bideo txiki baten audioa, eta gero ya entzungo dugu irratsaioa. Osa, irratsaioa, elkarrizketa. Vale. Pues aurrera. Las personas siempre hemos viajado. Siempre hemos salido de nuestro entorno para desplazarnos a otros lugares. A día de hoy, en este mundo globalizado, también nos movemos. Pero las razones son bien distintas dependiendo del polo en el que te encuentres. Desplazamientos norte-sur. El motivo fundamental por el que las personas viajan de los países enriquecidos del norte a los países empobrecidos del sur es el turismo. Se viaja de vacaciones, para conocer, descansar, disfrutar, en ocasiones con poca responsabilidad por cuidar el medio ambiente y por respetar las costumbres de las personas que habitan esos lugares. Para estos viajes no hay demasiadas fronteras, todas se pueden atravesar con visado y con divisas. Sur, norte. En este caso, lo que motiva a las personas a desplazarse suelen ser motivos mucho más poderosos y urgentes. El hambre, la guerra, la persecución. En definitiva, no poder vivir una vida en condiciones mínimas de dignidad. Aquí sí hay fronteras. Algunas tienen forma de permisos, papeles, vallas, concertinas, de pateras o de policías disparando. Millones de personas recorren miles y miles de kilómetros en condiciones infrahumanas. Dos de cada tres mujeres migrantes que llegan a la frontera sur desde África han sufrido violencia sexual en el trayecto. Estas personas intentan alcanzar nuestras fronteras sin saber que están cerradas, blindadas, salvo para futbolistas y personas millonarias. De todas las solicitudes que se presentan en la Unión Europea, el Estado español recibe tan solo el 0,9%. Sur, sur. Estas personas también huyen del hambre, la guerra y la persecución. Y aunque nunca vamos a escucharlo en los medios de comunicación, estos desplazamientos son muchísimo más frecuentes que las migraciones sur-norte. Son las regiones en desarrollo las que acogen al 86% de las personas refugiadas, fundamentalmente Turquía, Pakistán, Líbano, Irak, Etiopía y Jordania. Según datos de ACNUR, a finales de 2014 en todo el mundo había casi 60 millones de personas en situación de desplazamiento forzoso, un nivel sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial. Norte-norte. Estas migraciones son más recientes y tienen su origen en la crisis sistémica que asola Europa desde 2007. Personas del sur de Europa sin recursos, con formación pero sin trabajo ni expectativas, viajan hacia el norte del mismo continente. Desde 2009 se ha incrementado el número de personas del Estado español residentes en Reino Unido en un 44% y en Alemania en un 20%. En definitiva, las personas se desplazan, se mueven, y esto no es ningún problema. Migrar no es un delito. Delito son muchas de las causas que originan la migración. Delito es saquear a los países del sur, expoliar sus riquezas, allanar el camino a las multinacionales para que acaben con sus recursos y luego cerrar nuestras fronteras. Delito es construir muros y mirar para otro lado, como si el motivo de que miles de personas huyan de sus países no tuvieran nada que ver con nuestra realidad, con el norte, con nuestros sistemas capitalistas y patriarcales. Delito es bombardear Siria y luego establecer cupos de personas que pueden venir a Europa huyendo de la guerra. No podemos seguir permitiendo esto. Y afortunadamente, tenemos alternativas. Exijamos coherencia. Exijamos políticas coherentes que sitúen la vida en el centro. Exijamos que se cumplan los derechos de las personas migrantes. Apostemos por la cooperación al desarrollo, entendida como la solidaridad entre países, como la búsqueda de una vida digna para todas las personas. Luchemos por otro mundo, donde no haya fronteras infranqueables para unas personas y alfombra roja para otras. Hemen daukagu errefugiatuen taldeko bi kide. Eta bueno, orain egin ditugu elkarrizketa, bueno, galdera batzuk jakiteko aber zelengoa den gauza. Kaixo. Kaixo. Kaixo. Bueno, hemen ditugu Ander eta Nora, ez dituela esan. Pues bueno, pizka lengo galdera un poco introductorio, es lo más fácil. Nortzuk zarete, ¿no? Zer da, un nortzuk zarete, zaren organizatzen da movida un poco. Bueno, ba, zuk esan bezala, gai noratan dere gara, eta gu hasi ginen elkartzen pues, gaztetxeko hainbat jenderekin, eta beste zenbait jenderekin duela ez dakit zenbat izan zen. Pues igual, ilabete terdi edo bilabete edo, ba, ikusita zirbenako panorama esela, pues ez dakit, ez, nahiko flipatu genuen antopatutako panoramarekin, eta hori dela eta gaztetxeak deialdi egin zuenean, ba, elkartza lo... Elkartza pentsatu genuen, eta geroztik ari gara pizkat ba, batez ere afari beroen inguruan antolatzen. Bueno, pizkat, eta zer gertatzen da, pues, Zierbenan? Bueno, ba, gutxi gora bera, Zierbenan gertatzen ari dena bada, bueno, errefusiatu asko daudela han bizitzen, baldintza txarretan, eta haien historia da, bueno, etorri dira haien herrialdetik, ba, gehienak gudetatik eskapatzen ies egiten, eta etorri dira ona Ingalaterrara joateko asmoarekin, ez daukate paperik, ez daukate bidaiatzeko modurik, baudean a la espera de conseguir colarse, eta bitartean inork ez du ezer egiten, pues haiek laguntzeko edo gutxienez jakiteko zelan dauden eta baldintza minimo basikoak betetzeko. Eta pizkat, zelan antolatzen da gauza, zelan antolatzen zarete? Ba, bueno, momentu honetan gaude Trapagaranen pentsatu genuen ilabetero afari bero bat ematea. Eta baita ere, afari ematen genuen asteburu horretan haien kolada kargu hartzea, ez? Arropa zikina eta busti hartu, garbitu eta zikatzea. Orduan, hori da pizkat gure konpromesua talde modura, eta hori lortzeko antolatu gara hiru azpitaldeetan bezala, eta orduan, ba hori, hiru hilabetetik behin, azpitalde batek afari hori eta kolada hori egiten du. Orduan, horretaz gainera, karo, afariak emateko, koladak egiteko, eta beste zenbait zentzutan lagundu alizateko, ba, dirua behar da. Orduan, hilabetean behin edo, saiatzen gara ere, afariak ematea ez den, beste ekintza bat egiten, ba, hori, diru hori lortzeko. Hori da, pizkat, gure antolaketa eskema. Zekintzak egingo dira urrengo egunetan edo urrengo hilabetetan pizka bat diru hori lortzeko? Porque, karo, dirua behar da. Bueno, oraindik zehazteke dago, baina momentuz egin da merkadillo bat, edo, bueno, egin dira bi merkadillo bigarren eskuko gauzekin. Egingo da gaztetxean kontzertu bat, oraindik ez dago data finkoa jarrita, baina egingo da kontzertua. Eta bueno, pues jendeak proposatzen dituen gauzak egingo dira, poliki. Onartzen ditugu proposamenak, norbaitek nahi badu zehozer proposatu aukera daukagu gana etortzeko. Zer gehiago. Bueno, pues ya hau izan da guztia, eskerrik asko Ander eta Norari, eta bueno, nahi baldin badu norbait kontaktatu haiekin, pues badaki norekin kontaktatu, edo badago ere mail bat errefugiatukoa. Oraindik ez dakidana itxoin, ari naizela bilatzen. Bueno, da www.errefusiatu@trapagaran.net edo bestela, pues, esango dizuet. Ah, ez da horrela. Itxoin bizka bat, momentu bat, lagunak. Errefusiatuak www.trapagaran@gmail.com. Me la he jugado al macho. A ver, ahora en Jaquino son las cosas del directo. refugiatuak.trapagaran@gmail.com. Abildua, aparcatu. Abildua, hori dan. Bi esker, bi oi, eta... Bi esker zuei, eta hori, haien de animatzen den gurekin participatzera edo parte hartzera. Ah, ya, sigara. Ah, bueno, eta, bueno, ya hau izan da pixka bat errefugiatuen gaiari buruz nahi genuena zuekin konpartitu. Bueno, eta pixka bat ya hau izan da gaurko irratzaio guztia. Uste dut, ira ondituela 5 minutu, nahi, lasai. Urrengo bilabetean, gehiago. Gehiago eta hobeto. Eta hobeto. Espero dugu. Hori, bitartean nahi baldin moduzu gurekin kontaktatu, egin alduzue era asko tatik. Horietako bat da bloga, ez dakit orain zinen bloga, zein da bloga imar? Zue jarri basetxe gaztetxea. Arroba, no, oza, blogaren... Nopi. Itxoin bizka bat laguna, porque ingo dugu elkarrizketa bat. Taldeari. No, pero hacemos, zuek esen handa gramatu euskera, ¿no? Zarto ondo. Bueno, zuek itxegin nahi duzen modu. Guk itxegin dugu euskera, ez da, zuek ulertzen duzu euskera, ¿eh? Aunque sea. Pues, guo itxegin. Bako itxegin itxegin nahi duen modu. Ya tomar por culo. Aldatuko dugu, espera, hacemos un clap. Y... Hacemos un clap, tío, clap. Bueno, hoy sanda refugiatu iburuz nahi genuena zuekin konpartitu. Espero dugu pues gustatu izana eta bueno, nahi bali moduzu gehiago jakin, pues gurekin kontaktatu alduzu edo talde horrekin kontaktatu duzu, gero esango dugu zelan kontaktatu. Bueno, eta orain egingo dugu bigarren gauza bat, ke ez dugu komentatu lehen. Ditugu hemen basetxean ensaiatzen duten musikari batzuk, porque gaztetxean egia esan ensaiatzen dute joder, musikari pilo bat, eta ni flipatzen dut, eta, bueno, pasarain, justo hemen ditugu goietako talde bat, eta zuen haien izena zen, zuen izena da? Basi joazen... Plan for all. Porque yo me confundo... Basi joazen etxera, pero ez has pillau el... Vale, ez has pillau. Eta, bueno, haien nahi dute menegon, nahi dute egin ikarrizketa bat, aterako dira... Un poco obligados. Un poco... Nahi dute un poco, sabes? Sin más. Pero un poquito rápida, no sé qué, así que egingo diegu pizkat el ikarrizketa. Hau, para, run for all. Hau, para. Aupa, Renforol, zure izena da Alex. Alex, exactamente. Ya lo sabíamos. Bueno, lehenengo galdera. se han dicho en Sarete. ¿Cómo os llamáis? El grupo, ¿cómo se llama? Renforol. Renforol. ¿Y cuánto tiempo lleváis más o menos ensayando? ¿Como grupo? Un año y dos meses aproximadamente. Un año y dos meses. Sí. ¿Eta nongoak sarete? Un poco de todos los lados de... ¿Sarete trapagangoak? Dos somos de Baracaldo, otros de Sestao, Portu y San Cabieces. ¿Se maturte más o menos sarete? ¿Pero tituzue? ¿Un mes? ¿Ogei? 20, 21 de media. ¿DNI? DNI, bueno, sin más, estamos haciendo difícil. Es que tampoco se puede... ¿Eta se música mota gestión sube? Bueno, ahora estamos metiendo un rollo hardcore punk. Podría decir así, ¿no? Pero sí, bueno, con todas referencias americanas, la verdad, de aquí no controlamos nada. Hardcore punk de skatepark, americano, ya sabes. Punk rock alternativo, se puede declinar de muchas maneras. ¿Egiten dituzue suena bestiak? ¿Edo dirá cogidas y covers y todo eso? De todo, hacemos las propias, hacemos covers de grupos que nos gustan de por ahí, de todo, de todo. Toca. Etorkizunari pizka bat begira, noiz daukazue kontzertu bat? ¿Cuándo tenéis algún concierto, alguna actuación? Pues todos los meses tenemos prácticamente concierto. Dentro de semanas tocamos en Baracaldo. ¿Dónde exactamente, Baracaldo? En la Sala de Dasca. Ah, ¿en la? ¿En la? Sala de Dasca. Ah, en Dasca. Sí. ¿Sorduta? Eso es en la eta gero urrengoa. Para que la peña si quiere ir, ¿eh? A ver, pues eso. Bueno, da igual. Bueno, de todas formas, si tenéis en plan actuar. Si alguien quiere enterarse de todos los cantos que damos, nos puede seguir en las redes sociales, Run for Old Band, y ahí se va a enterar de todo. Ahí está, de puta madre. No sé qué más iba a preguntar. Pues Baldin Badago sube música por internet, pondremos aquí para amenizar y eso. No tenemos música grabada de canciones grabadas en estudio, porque no hemos sacado nada todavía. Solo tenemos directos en nuestra página de Facebook. Vale, pues pondremos eso, que se oirá como el culo, pero bueno. Hay algunos que se escuchan bastante bien. Pues pondremos justos. Eta, pues yo que sé. Ese material se ha hecho en Usue, Gastechean se ha hecho en Usue, ¿es? Ese material, más o menos. Eso ha sido demasiado rápido, necesito que repitas, tío. ¿Cada cuánto ensayáis? Dos veces a la semana y... Nos parece poco, la verdad, porque antes nos metíamos mucha más caña, pero bueno, hay que adaptarse porque ahora ahí compartimos el local con más gente. Antes teníamos el local para nosotros, pero no sé, en horas, ¿cuántas metemos a la semana? Ocho horas de ensayo en semanales, aproximadamente. Sí. Ya es que no tengo galdera, porque yo qué sé, la estoy diciendo más al vuelo que la hostia. Pregunta. ¿Se la han metido en Gastechean? O sea, ¿quién nos...? Pues por Eder, sí, que el vocalista del grupo, que ya estaba aquí de antes, antes de unirse a nosotros, por decirlo, ¿no? Y nos dijo, oye, pues aquí tenemos un local de ensayo tal, y nos quedamos sin local porque no... El otro no... Era muy caro. No nos alcanzaba la pasta y tuvimos que venir aquí y ya está. Y eso fue todo. Joder, pues de puta madre. Pues a ver, Harry Chen sube en Orela, ¿no? Yo qué sé. Esta de Torquizunen seguramente... Seguro que tú suela... actúa señor Gallego. Esta, pues seguramente Juanjo de la Agustia de puta madre. Joder, tenemos muchas ganas de sacar el disco. ¿No hay otra cosa? No sé. Bueno, se está trabajando en ello. Pero porque lo queremos hacer... Está grabado ya, pero hay que retocar. Es que lo queremos hacer bien. Queremos sacarlo a gusto todos. Nos gusta cómo suena, nos gusta cómo está, nos gusta cómo está la portada. Todo lo que engloba sacar un disco, todo bien. Nada esto sin más. Como este programa que está siendo totalmente improvisado, ¿sabes? Somos un poco perfeccionistas en ese nosotros aspecto. Nosotros también, pero bueno. En Culturuta y Ratia nos gusta hacer las cosas preparadas totalmente. Pues Ori, ez dakit Gastetxearen partetik, jo que sé, horretarako nahi dugu hemendik esan, pues Gastetxea dagoela uste dut horretarako, ez? Pizkat munduan dauden traba guztiak uste dut datozela diruagatik, eta gaur egun herrian eta Euskal Herrian edo munduan en general, pues musikaria, kultura edo alako mobidak sakabanatzeko, espartitzeko daude zailtasun asko eta musikari asko ezin dute haien musika egin diruaren mobidagatik, eta uste dut zuek ere dakizuela horren inguruan, ez? En plan, que por el puto alokairu y por el puto dinero muchas veces muchos grupos no pueden llevar a cabo su música y su arte y su cultura. Claramente. Por el puto pero hay sistema. Que buscar la manera. Entonces, horregatik, uste dut Gastetxea dela horretarako tresna oso baliogarri bat, porque claro, sí, sí. Al ser un centro ocupado, ahí mandas un poco a tomar por culo el sistema, eta esaten duzu, pues que hemen ensaia tu desakien nahi duena. Claramente, esto es mucho más punk. Bai, bai, hori da. Eta hori, espero desagun hori Gastetxe honek ere aurrera joatea denbora asko, eta pues etortzea joatea talde, musika talde berriak, musika talde asko, trapangoak, ez direnak trapakoak, eta sortzea haien musika. Eta ya maitu dugu con la carrisqueta, porque si no... Eskerrik asko, zuei, ez? Run for Old. Eta egongo gara, etorkizunean. Clap. Thank you. We'll be right back. Bueno, ba, amaitzeko erratzaio arraro honekin egingo dugu pizka bat repaso, ez? Urrengo jabetean zer egongo den? Herrian, trabarren. Eta zer egongo, zer eukiko dugu herrian? Pues lehenengo gauza, herrian berez daude 100.000 milioi gauza gertatzen direnak 31 egunetan. 31 egunetan edo, bueno, justutzaien ez, pues 28 ez dakit zenbat egun dituen. Baina, más menos kulturalki guk destakatzen ditugunak pixka bat dira gutxi gora bera lau, ez? Lehenengoa da Santa Ageda. Santa Ageda abez batzak astuko duela otxaiaren lauan goizean. Eta, bueno, pues nahi duenak badaki zer egin. Ez dakit non hasten diren, baina dago izan. Bilatzea informazionea hori. Que sepa que ese día hay algo. Vale. Y luego a tomar por culo. Eta, bueno, ere nahi dut komentatu Santa Agedaren inguruan, naiz eta kristautasunak gaur egun beren ganatu duen festa hori uste dutela aintzinetik Pirineutan egiten zen festa oso aintzin bat, oso zaharra. Esaten zuen, markatzen zuen Udaberriaren zegoela, Udaberriaren etorrera, eta horregatik ateratzen zirela makilarekin amalurari golpeak ematen, esateko mesedez arrendatu ateratzeko haien fruituak, beraren fruituak beti bezala. Hori da Santa Agedaren jatorria. Hori da lehenengoa. Gero bigarrena destakatzen duguna da danetarako danok dantza taldeak antolatuko duen ikuskizuna dela maskarada. Da maskarada Siberuan egiten diren maskaraden simulazio bat egingo dute herrian otsailaren 11an goizean. Pitxu, Gabana, Buamiak eta gero, pues, zorrotxak eta personaje guzti horiek. Ere direla, direna kritika sozial bat, sistemari, eta, pues, hori. Eta gero, ja, beste urrengo gauza da gaztetxeak eta danetarako danuk, dantzataldeak, antolatzen. Eta, auzoko jendeak eta agregauz porai sueltos. Bai, hori. Jende asko parte hartzen duen festa bat egongo da otsailaren 17an, deitzen duena Carrasco Liendas. Eta pues egun hori da herriak duen inauteri propio bat, kultura sortzailea eta identitatea bultzatzen duen kultura, osea festa bat. Otsailaren 17an, goizean, 9etan hasiko gara Zaballan, festa hori hasiko da Zaballan eta joango da oso. Eta gero ja arratsaldean Trapagaran nengo gara dantzatzen, abesten eta elkartzen. Hori da Carrasco Liendas. Otsailaren 17an egun oso. Eta gero ja azkena esaten duguna, estakatzen duguna da otsailaren 23an ostirala Gaztetxean egingo den kontzertu benefiko bat lehen aipatu dugun errefugiatu taldearentzako. Ateratzen den dirua eta janaria joango da estatorrentzako, haiek gestionatzeko ondo dakiten moduan eta pues joateko emateko zierbenan dauden errefugiatu behin. Eta hori da guztia. Otsailaren 23an ostirala dela uste dut gauean izango da Gaztetxean, arratsaldean ez oso berandu eta gero gauean. Eta nahi baldin baduzu gurekin kontaktatu, ja esan dugu lehen blogean ez jarriko dugula gauza. Eta email bat, Gaztetxeko email berrira bidali alduzue zeozer, nahi baduzue info@basetxegaztetxea.org. Estela, zarete torri direktamente beti egin den moduan. Gu biltzen gara, gaztasen blada biltzen da ostegunero, zazpitan. Asi que nahi duena, etorri daiteke ona gurekin hitz egitera. Gu badak izan non gauden, Gaztetxea, herriko Gaztetxea dago startabi kalean Sarcedillo. Es Sarcedillo, es San Gabriel. Eta hori da guztia. Estartabi kalean es Sarcedillo. Startan. Startan. O sea, Startan da Estrada euskeras. Pero bueno, sin más. Alo, un telemaca di Flembe Barcelona en Fermín, anala docuo, Black is Belsa, un calve con ton, foñato, baraka. La madre de chi, تمشي وراني بشوارع لها كتير اسامي كل وجه بدور على بسمي شقة ورا شقة عم بدور على الدقة بالإحساس بس حتى هون ما في هاي العلاقة اللي بتعبيني طاقة بدون ما أعرف اللي قدامي لما العيون بتحكي مش بحاجة لأسامي مش من هون أنا جي بس بهاد العالم فيش محل للتدقيق Euskal Herria da Tiraka eta tiraka da denok itotai Alabazu bueltan dau Zer esan behar ba Betiko kontuak, betiko historioak Mingainak erretazutan dauka todola Erregea jake nire zake Jolazean drama Berriak dira tramak Portikuan Persona ezberdin taulan eta izpiluan Batean bazati bestean beti Erreginan buruzikina Painezina zulo berdina Puntu ezina jotake burkuina izu Bosta zola ja Nekauta nazkauta ormen kontra bultxaka Dena zanda dago itzak daude soberan Non gelditu zen historioan Non amaitu zen gorrotoa Bueltaka nabil burua galduta Black is belta, black is belta Non gelditu zen historioa Non amaitu zen gorrotoa Bueltaka nabil burua galduta Desorekan, zokatirakaia Sense amor entre nosaltres no hi ha pau boja Sense amor aquestes lletres la cançó és coixa No la clavo ni em declaro víctima d'una obsessió Però amb passió vaig ordint la trama i surt una cançó Canto amb tu i amb qui em peta i es declara la intenció Som completes quan a mica repartim el nostre amor Faig cans a la vida i crits de desesperació Puc posar-me la caputxa o despullar-me al mig de tot Desvariants, inconexes i bastant incompetents Fem a dures penes la meitat del que el guió exigeix A dures penes però amb amor Principalment és el que cou i el que remou que ens dona el flow Som gràcies al que som i pel que algun dia fou Escric millor amb el puny calent però em poso suau amb el cor tou Un cop rimatge tot és nou Em moc et mous, comença el xou Surto del pou per tocar el cel Tastar la mel que podem fer tan sols d'acord Tastar l'amor que ens porta el verd Fer de l'amor tot un concert Boca de papa Vivo Barcelona conexión Vivo Barcelona conexión La pincelda Irugos tu No nada Itzuli purdika Galean barrena Ez ezagun ez inguratuta jendartian Biri berrizetan murgilduta Birri barre baten bila ikustatzen dituta opegiak Ez eres personalaren zuan asfaltoa noe berotan balitzore katopatuta tata Itzaletatik iesan Ez izozialak zure baitan hau txita tata tata Hauzo gabeko bizta denotza denon lagunak egiteko gar Tragota baso, zinda bezkazo, betiko kaso, buskaz abrazo Estamos de paso Buscas abrazo Lama te repredici Timshi warrani Bshawari'i lha kter asami Kul wiji Dawar a basmi Shiqa wara shiqa Am badawar ala dhikha Bil-ihsas Bas hatta Hon ma fi Hai al-ilaqa Li bit'abini taqa Bidun ma a'arif Li qudami Lama al-ayun Bit'hki Mish bhaji la asami Mish minon Ana ji بس بهذا العالم فيش محل للتدقيق Bueno, eta amaitzeko Florence Rens, ez dakit nola esaten den, mila bederatxireun dago eta mairkan idatzi zuen abesti bat jarriko dugu, witzei ardu gugon, ze aldetan zaude, ez? Edo noren alde zaude, abesti famatua, ez? Urteak pasala beste artista batzuk beren abestu dute abesti hori edo aldatu dute, baina bueno, abesti hori oinarritzat, ba euren abestiak egin dituzte. Baina gaurkoan originala jarriko dugu, ez? Florence berak abestua. Eta zein da abesti honen kontekstua? Ba, Estatu Batuak, Kentucky hain zuzen ere, Harlan Country mehatxari herri txiki bat, han mehatxarien egoeraren ondorioz, ba, grebandia antolatu zen, eta nola ez, ba, enpresak eta polizia bortizki erreprimitu zituen langileak, ez? O suena un poco la movida. Eta, bueno, azkenezko estrofak horrela dio. Ez izan eskirol bat nagusiaren txat. Ez ezazu euren gezurrak entzun. Guk pobreok ez dugu beste aukerarik, antolatzea besterik. Eta, bale, ba, abesti honekin usten zaituztegu eta horrengor arte. Witcher are you on? Edo noren alde zaude? Eta ezke egoera injusto baten aurrean, neutrala bazara, zapaltzailearen aldea aukeratu duzu. Come on, you poor workers, good news to you, I'll tell how the good old union has come in here to dwell. Which side are you on? Which side are you on? We're starting our good battle, we know we're sure to win, because we've got the gun, thugs are looking very thin. Which side are you on? Which side are you on? If you go to Harlan County, there is no neutral there. You'll either be a union man or a thug for J.H. Blair. Which side are you on? Which side are you on? They say they have to guard us to educate their child. Their children live in luxury, our children almost wild. Which side are you on? Which side are you on? Gentlemen, can you stand it? Oh, tell me how you can. Will you be a gun thug or will you be a man? Which side are you on? Which side are you on? My daddy was a miner, he's now in the air and sun. He'll be with you fellow workers till every battle's won. Which side are you on? Which side are you on? Now all of you know which side you're on, and they'll never keep us down.